Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsorem audycji jest PZU. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Darłowscy ratownicy bronią się przed zarzutami po tragedii w Bałtyku. W liście zwracają uwagę, że miejsce, gdzie kąpała się rodzina, było uznane za czarny punkt. Są zarzuty dla 18-latka po wypadku podczas nielegalnego rajdu w Stargardzie. Kilka osób zostało rannych. Gruzowisko po zawalonym wiadukcie w Genui przeszukane. Ostatnią osobę wyciągnięto wczoraj. To był czarny punkt. Nikt nigdy nie powinien tam wchodzić do wody. Darłowscy ratownicy wodni bronią się przed zarzutami po tragedii w Bałtyku. We wtorek utonęło troje dzieci. Prawnik rodziny złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizatorów kąpieliska. Jak mówił mecenas Paweł Zacharzewski, rodzice dzieci twierdzą, że podczas akcji były błędy. Tymczasem ratownicy w liście opublikowanym na Facebooku wyraźnie zaznaczają, że miejsce wybrane przez rodzinę do kąpieli jest oznaczone jako czarny punkt, w którym niezależnie od koloru flagi na kąpielisku obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Poza tym ratownicy, jak dalej piszą, akcję przeprowadzili w sposób książkowy, co pozwoliło na odszukanie pierwszego z chłopców jeszcze tego samego dnia, mimo wysokiej fali i silnego prądu. Ratownicy w liście dziękują też za pomoc policji, medykom, strażakom, strażnikom granicznym, a nawet turystom i świadkom. Jednocześnie apelują, aby osąd w tej sprawie pozostawić prokuraturze. Podkreślają też, że współczują rodzinie ogromnej tragedii, która ich dotknęła. Paweł Domański, Polskie Radio. Zarzuty usłyszał 18-latek, który wczoraj w nocy wjechał w ludzi w centrum Stargardu, brał udział w nielegalnym wyścigu i prowadził BMW. Do wypadku doszło przed 23 na Placu Wolności. Rannych zostało kilka osób. Kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy, mężczyzna został zatrzymany i w chwili obecnej przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Policjanci cały czas zbierają materiał dowodowy w sprawie, przesłuchują świadków, ustalają okoliczności tego zdarzenia. Mówiła Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Pomnik poświęcony polskim żołnierzom, którzy zginęli podczas wojny polsko-bolszewickiej, odsłonięto w Podbrzeziu na Litwie. To była uroczystość w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Monument, który stanął w Podbrzeziu, niedaleko Wilna, ma formę nagrobka, na którym wypisane zostały nazwiska żołnierzy Wojska Polskiego. Jak zaznaczył podczas uroczystości polski atasze obrony, wojskowy, morski i lotniczy na Litwie pułkownik Mirosław Wójcik, większość z tych, którzy zginęli, to byli prości ludzie. Na płycie zapisano 7 nazwisk żołnierzy, którzy w latach 1919-1921 zginęli lub zmarli w wyniku odniesionych ran w okolicach Podbrzezia. Dokładne miejsce ich pochówku nie jest znane. Monument został wzniesiony dzięki działającej na Litwie Fundacji Pamięci Narodowej. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Oficjalnie zakończono przeszukiwanie gruzowiska po zawalonym wiadukcie w Genui. Wczoraj znaleziono ostatnią z poszukiwanych osób. Piotr Kowalczuk ma najnowsze informacje na ten temat. Bilans katastrofy to 43 ofiary śmiertelne. 42 osoby zginęły na miejscu, a jedna zmarła wczoraj w szpitalu. Nadal hospitalizowanych jest kilka osób. Stan jednej określa się jako ciężki. Trwa akcja usuwania żelbetonowych bloków z koryta rzeki, ponieważ w przypadku gwałtownych opadów miastu groziłaby powódź. Zawaleniem grożą dalsze fragmenty wiaduktu. Z tego powodu ewakuowano blisko 600 osób ze znajdujących się pod nimi budynków mieszkalnych. Lokalne władze zapewniły, że wszyscy w ciągu 8 tygodni otrzymają mieszkania do dyspozycji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy ciepło, na termometrach zobaczymy od 16 do 19 stopni Celsjusza. Może popadać na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W pozostałych regionach niewiele chmur i raczej pogodnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lotnisko Heathrow obsługuje nawet 7 milionów pasażerów miesięcznie. Jeszcze więcej, bo aż 9 milionów osób odwiedza miesięcznie Otomoto. Jest to lider w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Otomoto. Liczby mówią same za siebie. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować... Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Opla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Zapraszam na czwartą sierpniową premierę. Scena teatralna Trójki. W studiu reżyser słuchowiska Waldemar Modestowicz. Dobry wieczór. Czwarta sierpniowa, Waldemarze, premiera, czyli ósma w tym sezonie. Gdybyśmy chcieli już zacząć podsumowywać, to zauważylibyśmy, że trójkowej tradycji staje się zadość. Prezentujemy bowiem sztuki współczesne, choć aż trojga autorów nieżyjących, czyli Ewy Szumańskiej, Ireneusza Jeredyńskiego i Zbigniewa Herberta. Pozostali autorzy należą do średniego pokolenia, to Anna Dykczak, Paweł Sala, Tomasz Mann, Marcin Troński oraz autor dzisiejszej premiery, to znaczy Wojciech Tomczyk. Młoda natomiast dramaturgia Waldemarze, także młodzi reżyserzy, zdarzało się debiutujący na naszej scenie, no można powiedzieć, są tego lata na wakacje. Wojciech Tomczyk, rocznik 1960, dramatopisarz, scenarzysta, nagradzany m.in. na festiwalach Dwa Teatry za Norymbergę i Marszałka, tym razem jednak nie o ponurej historii rzeczy napisał. Tak, to jest słuchowisko pod bardzo przewrotnym tytułem Jednorożec. Jest to historia z życia ludzi zajmujących się filmem. Jest w tym też oczywiście bardzo przewrotny przepis, jak zrobić komedię romantyczną, która odniesie sukces w kinach. Jest to rzeczywiście taka gorzka komedia, ale też ma bardzo fajne przesłanie, bo jest o tym, jakie oblicza może mieć miłość, ponieważ jest to komedia romantyczna. To jest nasz główny temat. Wojciech Tomczyk troszeczkę też ironizuje na temat swojego środowiska, czyli tego środowiska filmowego. Jest to opowieść znakomicie skonstruowana, świetnie napisane role. To jest w ogóle znakomity materiał do grania dla aktorów. Wiem to, bo aktorzy, których zaprosiłem, świetnie się bawili podczas nagrania. Ale powiedziałeś o środowisku filmowym, natomiast ja usłyszałam i tu chyba niewiele, że tak powiem państwu, popsuje słuchanie. Słyszałam również pewien przytyk pod adresem teatru współczesnego. Trochę tak, no bo wiadomo, środowisko filmowców to są również aktorzy, aktorzy grający w teatrach. Te środowiska się przenikają. Te spostrzeżenia pana Wojtka, ja się pod nimi podpisuję, mnie bawiły. W każdej takiej grotesce jest sporo prawdy, więc ta historia o tym, jak wygląda nasz współczesny teatr, może nie w całości, ale jakie zdarzają się wykwity w tym teatrze, może być dosyć zabawna i pouczająca. Jest też oczywiście przepis na to, jak zrobić znakomity film pod tytułem Jednorożec. To ostrze ironii jest wymierzone, rzeczywiście można powiedzieć, w reprezentantów dwóch gatunków kina. Jakiego kina popularnego oraz kina bardzo ambitnego, awangardowego. Ale to ostrze ironii bije tylko w jeden gatunek teatru, właśnie tego, który bardzo stara się, który jest taki multimedialny i nie zawsze wiadomo, o co w nim chodzi. To jest głos takiego dojrzałego pokolenia, do którego ja się też zaliczam. Znaczy ludzi, którzy lubią czytać Szekspira i jak idą do teatru, to chcą zobaczyć tego Szekspira, a nie przemyślenia innego artysty awangardowego na temat Szekspira i paru jeszcze innych twórców. To się nazywa przepisywanie na przykład Szekspira, czyli klasyki. No właśnie. Ale oczywiście to ostrze tej ironii i żart jest w dobrym stylu i myślę, że tam nie ma przekroczonej jakiejś granicy dobrego smaku. Cały czas traktujemy to jako komedię, która ma powodować refleksję. Wydaje mi się, że ci aktorzy, którzy przecież przychodzą do Teatru Polskiego Radia z teatrów i z filmów, bo zaprosiłem do tego przedsięwzięcia naprawdę znakomitych aktorów, że oni się też doskonale bawili, bo wiedzieli, o czym ich postaci mówią, o co chodzi w tej całej zabawie z teatrem, z filmem, z muzyką, z piosenką. bo to też jest jakiś temat tego słuchowiska. No, licznych recenzentów słuchowisk Teatru Polskiego Radia bardzo prosimy, by nie doszukiwali się podtekstów politycznych w tej naszej premierze najświeższej, którą już za moment przedstawimy. Ale mam wrażenie, że kiedy rozmawialiśmy wcześniej przez telefon, wspomniałeś coś o takiej troszkę dłuższej historii tego scenariusza. Tak, to jest tak, że ta opowieść ma swoją wcześniejszą wersję, chyba kilkanaście lat temu napisaną przez pana Wojtka. To jest scenariusz, który nazywał się właśnie Komedia Romantyczna i był zrealizowany w teatrze. Ta komedia romantyczna była też przedstawiana jako spektakl teatru telewizji. W radio się rządzi trochę innymi prawami. Jest portret głosowy, ale mogę powiedzieć, że autor po wysłuchaniu słuchowiska powiedział, że jest to najlepsza realizacja jego tekstu. Gratuluję. Rzadko mnie chwalą, więc czasami muszę się też pochwalić. Tak. Natomiast... Jesteś notorycznym laureatem festiwalu Dwa Teatry. Natomiast pan Wojciech oczywiście mówił również, że to jest bardzo mocno zmieniony tekst. Jest przede wszystkim skrócony, bo to trzeba się zmieścić w tym czasie naszym radiowym 40 kilku minut. A dwa, no jednak on powiedział, że po przeczytaniu tego tekstu po latach wydawało mu się, że on troszkę stracił na aktualności. W związku z tym wziął i napisał jeszcze raz od początku. Zatem za moment przeniesiemy się do środowiska filmowego, nieco narcystycznego, rozemocjonowanego, doskonale znanego, jak wspomniałeś, aktorom, a w rolach głównych wystąpią. Olga Sarzyńska. Młoda producentka filmowa, która próbuje namówić starszego, trochę zgorzkniałego, odstającego od rzeczywistości autora scenariuszy do napisania przeboju kinowego. Maria Cunelis. Stefania jest kobietą, która sprząta, ale jest to zwolniona z pracy była świetliczanka. Arkadiusz Jakubik. No to jest nasz autor scenariuszy, który słabo sobie radzi w rzeczywistości współczesnej. Nic dziwnego, bo w realu z komedią romantyczną zdecydowanie nie jest kojarzony. Szymon Kuśmider. Reżyser filmowy, trochę apodyktyczny, artysta. Olgierd Łukaszewicz. To jest profesor, ojciec naszego scenarzysty. Dodajmy jeszcze Stefana Pawłowskiego. Początkujący, aczkolwiek już znany aktor, który ma również własną kapelę rockową i na boku pisze teksty piosenek. I ma bardzo symptomatyczne nazwisko. Stop, więcej Państwu nie powiemy. Zaczynamy. Zaczynamy, zapraszam Państwa, reżyser Waldemar Modestowicz. Igen Mindig szeretni foglok. Wojciech Tomczyk. Jednorożec. Sprzątasz tu czasem? Tadeusz! Co? Nie osobiście, droga Regino. Pani Stefania sprząta. Właśnie robi mój gabinet. Powinna przychodzić trochę częściej. Nie wiem, robić dokładniej. Dobra. Piotr. To jest, Tadeusz, moja propozycja. Piotr. Ale wiesz, że nie jest zawodową sprzątaczką. Pracowała kiedyś jako świetliczanka w szkole. Co? Świetliczanka? Świetliczanka, ale ładne słowo. Pani Stefa, Stefania, świetliczanka, zdymisjonowana świetliczanka. A świetliczanki przychodzą i odchodzą, taki los. Piotr? Dlaczego Piotr? Co, stara miłość nie rdzewieje? Tak, myślę, że Piotr powinien to reżyserować. I nie dlatego, że był kiedyś moim facetem. Piotr. No tak. No był. Rzucał we mnie mokrymi skarpetkami i czerstwym pieczywem. Było jak było. Masz coś przeciwko jego kandydaturze? Albo inaczej, masz lepszy pomysł? Taki reżyser przez duże R. O, a teraz po kandydowaniu do Oscara, po nagrodzie Fipresti w Karlowych i jury ekumenicznego w San Sebastian, pewnie nie będzie chciał robić czegoś, co z daleka czuć komercyjną chałturą. Zechce. Rozmawiałam z nim. Powiedział, że jesteś jego przyjacielem. Masz mleko? Tak, tak, oczywiście. Gdzieś mam. Przejrzałeś umowę? Tak, ta umowa to najpiękniejszy kontrakt dwustronny od czasu paktu Ribbentrop-Mołotow. Co ci znowu chodzi po głowie? Ribbentrop? Nie, umowa jest okej. Mam napisać scenariusz filmu i wziąć za to kasę. Tak, filmu pod roboczym tytułem Komedia romantyczna. Zaczynam się przywiązywać do tytułu. Podoba mi się. Chociaż Ribbentrop-Mołotow też jest niezły. Nie, masz obsesję. To prawda, co o tobie mówią. Dobra, podpisz. Przyjechałam specjalnie do ciebie z papierami. Doceniam to. Przyjechałaś osobiście. Tak. No, jestem wzruszony. Nie za głęboko, tak w sam raz. No podpisz umowę. A co, jeszcze jej nie podpisałem? Jeszcze nie. Dobra, no to daj, robimy. Dobra, dobra, trzask. Aha. Dobra, dobra, a... trzask. O. A porawki na stronach? Zbędne. I co, gość, który rzuca w kobietę skarpetkami, ma zrobić film o miłości? Jeden dla ciebie. Tak, świetnie to zrobi. Pocałunki, tańce na mostach, zachody słońca. Przepraszam bardzo, panie Tadeuszu, ale może państwo przeniosą się, bo ja już skończyłam sypialnię i teraz chciałabym tu. Ale oczywiście, myśmy też już skończyli. Dobrze, pójdziemy sobie na taras, jak ludzie. Może pani zaczynać, pani Stefanie. Przepraszam, bo my się jeszcze nie znamy. Pani Stefanio, Regina Stańczak. Stefania Brzosko, bardzo mi przyjemnie. Jestem przyjaciółką, ale proszę, niech pani siada. Tadeusza przyjaciółką od lat. I muszę przyznać, że odkąd pani nastała, to w jego życiu zapanował wreszcie porządek. Wie pani, naprawdę to mieszkanie nie wyglądało kiedyś tak jak dziś. No ale dlaczego pani nie siada? A nie siadam w pracy. Jak człowiek usiądzie, to potem mu gorzej stać. Nie znalazłaby pani czasu, żeby u mnie raz w tygodniu popracować? To byłoby głównie wieszanie, pranie, prasowanie. No, przetarcie kurzu też oczywiście. Mogę pomyśleć, czemu nie? Regino, proszę, nie przeszkadzajmy pani Stefanii. Zapraszam na teraz. Chodźmy. Piękny widok. No. Nie widać Pałacu Kultury. No i dobrze, nie widać z żadnego okna. Dobra, przegadajmy te pomysły. Wiesz co, po pierwsze, wydaje mi się, że bohaterowie nie powinni być tacy najmłodsi. Wtedy możemy sięgnąć po prawdziwe gwiazdy. Gwiazdy? Nasze gwiazdy? No nasze, takie, które biorą po 10 tysięcy za dzień zdjęciowy. Tadziu, nie wiesz w to, co ci opowiadają aktorzy i ich agenci. Nie ma takich stawek. Regina, słuchaj, ja generalnie nie wierzę w nic, a zwłaszcza, kiedy ktoś coś mówi. Kiedy ktoś coś mówi, to już po prostu nie może być prawda. Dlaczego? Dlaczego? Prawda jest wartością. A jak ktoś ma coś wartościowego, to przecież nie rozdaje tego na lewo czy prawo. Dlatego wszystko, co ludzie mówią, to kłamstwo. Aha, bardzo możliwe. Prawie wszystko. Regina? O, a propos obsady, przyszedł Marcin. Regina? Jaki Marcin? Kto to jest Marcin? No, no co ty Marcina nie znasz? No chodź, przedstawię was. Regina? No widzę. No cześć, a co ty już tak... No co ty się już tak nie mogłeś doczekać? Ale no chodź, ty jeszcze później. No co ty tak... Wyłączyłaś komórkę, kochania, mamy jeszcze próbę do filmu, pamiętasz? No przecież pamiętam, no. No to mogę przecież pójść sam. No to co ty taki nerwowy jesteś? Od razu mi tu zajeżdżasz jakimś tureckim melodramatem. Właśnie, zagadujesz mnie, kochanie, a ja nie przywitałem się z gospodarzem. A no. My się jeszcze nie znamy. Marcin Ciamdziara. Tadeusz Zasępa. Bardzo mi miło. No, to znaczy Tadek. Cześć. Jestem zaszczycony. Marcin, cześć. Słuchaj, Tadzik właśnie zaczął pisać film z główną rolą dla ciebie. I to on zaproponował ciebie do tej roli. A dzięki, stary. Ja mam taki szacun do ludzi biura. Powiedział, że jesteś najbardziej energetycznym aktorem na rynku. Nie, jeszcze nie. Tak, tak, energetycznym, inspirującym i twórczym. Tak. No może, no może. Robię, co mogę, Tadek. A właśnie przyjąłem ciekawą propozycję. I to jest główna rola. Aha. Film pod tytułem Jednorożec. Fantazy. Nie, nie. Dramat psychologiczny. A. Dorosła córka wyprowadza się z domu do chłopaka, no ja go gram. Świetnie, a dzieje się coś więcej, czy to jest film o przeprowadzeniu? Nie, jej matka cierpi na syndrom opuszczonego gniazda. Syndrom? Syndrom opuszczonego gniazda. Nic nie wiesz o kobietach szowinistach. No i ta matka kontaktuje się z internetową wróżką. Taką czarownicą, wiesz? Z czarownicą, tak, internetową. I ta matka rzuca na dziewczynę urok. A, rzuca urok. A kiedy to się dzieje? Średniowiecze? Nie, nie, nie, teraz. To jest czarownica, no wróżka taka, z sieci, live streaming. I ta matka rzuca urok, żeby córka wróciła do niej. No ale to nie oglądasz wróżek? To po co ci komputer? Jasne, rzuca urok, przez internet ma syndrom opuszczonego gniazda. Wszystko, wszystko jasne. Właśnie, ale że ta matka rzuca pierwszy raz ten urok, to nie poszło jej. I dziewczynie zaczyna rosnąć róg na czole. Róg na czole. Na czole. I ona idzie do terapeutki. Ta terapeutka jest też dotknięta rogowatością. Mają stowarzyszenie. Stowarzyszenie ludzi z porożem. To jakiś wątek satanistyczny? Reżyserka odcina się od takich interpretacji, ale na dnie każdego symbolu, każdej metafory kryje się, no, sam wiesz. Wiem, wiem. W każdym razie ona odchodzi ode mnie, do tej terapeutki. I ja to rozumiem. Godzę się z tym. Bo nie chcę być z jednorożcem. Chociaż ją kocham. Fantastyczny film. A bilety są już w przedsprzedaży? Nie, ciebie zaprosimy na premierę, Tadziu. Może byś zerknął przy okazji na scenariusz jednorożca. Wiesz, twoja opinia... Wiem, Marcin, ale słuchaj, umówiłem się z ojcem. Ale przecież ta historia jest naprawdę doskonała. Żałuję. Co ty zrobiłeś? Co? Spoliczkowałeś się. Marcin. No, właśnie w tej historii jest taki mejek. Taki, wiecie, knyw, że matka zawsze jak zrobi coś złego córce, to się policzkuje. O, okazuje się, że jedna dłoń może klaskać. I tak, jednorożec ma już zaproszenie na Berlinale. Do Berlina. Na Berlinale, do Berlina. I do Toronto, i do Włoch, na sekcję. Sekcję filmowych zwłok. Sekcję Inne Horyzonty, do Wenecji. Niestety, chętnie bym się dowiedział więcej, ale tato czeka. Co piątek chodzimy obserwować pociągi. Tadeusz, ty i pan profesor obserwujecie pociągi? Tak, tak, pęd pociągu ma w sobie coś. No. Ja nie chcę być sam, całą noc do rana. Ja nie chcę być. Tato, wszystko co robicie, ty i twoje otoczenie jest głupie bez reszty i trywialne. Nieistotne, boleśnie nieistotne. Nieważne filmy, banalne, nudne seriale, teatr. Po prostu nie ma o czym mówić. To już zupełne dno. Naprawdę oni wszyscy myślą, że są mądrzejsi od Szekspira? Tato, większość twórców teatru nie zna Szekspira. Między innymi dlatego nie mam z nimi o czym rozmawiać. No to jest możliwe. Także wiesz, ja z teatrem nie mam nic wspólnego. Co to nie. Wypraszam sobie. Nie masz nic wspólnego? Nie, aktorka zaprosiła mnie na przedstawienie. To była rzekomo Fedra. Tezeusz chodził sobie w pampersie. Tezeusz? W pampersie? Taka symbolika, że nigdy nie dojrzał. I wszystko jednocześnie było pokazywane na ekranach, kamery w dłoniach, huki, wystrzały, prywatne komentarze. Nie no, nonsensowny bezsens. Ale to, co robisz, nie jest wiele lepsze. Liczyłem, że ty się temu przeciwstawisz. Przynajmniej, że będziesz jakąś indywidualnością na tle, a ty nic. Tato. To wszystko moja wina. Twoja? To twoje ego, tato. Moje ego? Może i jest rozbuchane, ale obserwuję to, co robisz. Kupiłem ostatnio telewizor dla Stefanii. Dla Stefanii? Dla jakiej Stefanii? Co się pytasz? Przecież to ty poznałeś mnie ze Stefanią. Ty mi poleciłeś ją do sprzątania. Dla mojej pani Stefanii? Jakiej twojej? Kupiłem dla Stefanii, żeby sobie patrzyła przy prasowaniu. Czasem patrzymy razem. Pustka. Jadowita pustka. Tato, ludzie tego właśnie chcą. To nieprawda. Nikt nie wie, czego chcą ludzie. To wszystko moja wina. Nauczyłem cię kłamać i nie mówić tego, co myślisz. Twoje ego, tato. Jesteś inteligentny. Bywasz mądry, synu. Nie idź moją drogą. Zacznij mówić, co myślisz. Zanim będzie za późno. Prawda jest wartością. Tato, jest XXI wiek. Nikt nie chce żadnej prawdy. Synu, Też byłem taki. Kiedy miałem żonę i dzieci, uważałem, że nie powinienem mówić prawdy. I tak zeszło do 70. Dziecko miałeś jedno, a propos mówienia prawdy. O, rusza berliński ekspres. A po 70 postanowiłem mówić to, co myślę. Tak? Trochę późno. Właśnie. Ale wiesz przecież, że hipokryzja, zakłamanie jest naczelną cnotą w dzisiejszym dekalogu. Teraz, po 70 urodzinach, uznałem, że mi wolno. Raz kozie śmierć, co mi tam? Rozumiem. A ty wiesz, że w Polsce od 30 lat mamy wolność słowa? Upewniam się. Słyszałeś o tym? Wiem. Jasne, że mamy. I ty masz szansę. Zacznij wcześniej. Od jutra możesz mówić, co myślisz. Nawet od teraz. Mów prawdę. Ja przecież mówię prawdę. Tato, podstawiają pospieszny do Łodzi, nic ciekawego, wagony bez przedziałów, taka jest prawda. Ty spoliczkowałeś się? Nieważne. Ach, o, znowu? Spoliczkowałeś się, Tadeusz? Zdawało ci się. I co? Tekst gotowy? A pytasz o komedię? Tę komedię, Piotrze? Którą masz reżyserować? Tak? Mój scenariusz? No. Za 3 miesiące planujemy zdjęcia. Może powinienem już coś mieć, jakiś scenariusz, nie uważasz? Szczerze? No to nie mam. No dalej nie wiem, jak zacząć. Małymi łyczkami trzeba po treningu. Może zacznij od siebie. A co od ciebie? Próbowałeś zacząć od siebie? No sobie coś napisz. Byłeś kiedyś zakochany? No byłem, każdy był. Ja nigdy, może raz najwyżej. Ale jak ty byłeś, to zrób tak. Opisz scena po scenie, jak się zakochałeś. To była nieszczęśliwa miłość, tak? Jak to nieszczęśliwa? No rozstaliście się. Nie jesteś żadną kobietą, co? No nie jestem. To znaczy wam się nie udało. No, to opowiedz jak było. Jakżeście się poznali, te wszystkie głupoty. Podryw, szuruburu, doprowadź do zerwania. To jest komedia i musi się niestety dobrze skończyć. Nie skończyłem. I rozstajecie się i ona idzie w lewo, a ty w prawo i robi się tak, że ona ma frajera pompkę, za którego chce się hajtnąć. To znaczy jej się wydaje, że chce. Przecież nikt normalny nie chce się hajtnąć z frajerem pompką. Takim przychlastem, którego własna matka nie szanuje. Gdybyś był aktorem, mógłbyś go zagrać. Miałbym zagrać frajera pompkę. A kogo chcesz grać? Hanna Solo? I nagle ty. To znaczy bohater. Przechodzi przemianę. Momentalnie uświadamia sobie, że ona to właśnie jest ona. To ta, żadna inna. Wracasz. Kościół pełno gości, między nimi frajer pompka. Przyszedł na własny ślub. I co? Ja go w kościele lutuję w papę. Ty mi nie sugeruj takich prymitywnych rozwiązań. Za coś w końcu bierzesz tę kasę. Frajer pompka wypada z gry. I ty ją pojmujesz. Bo ona najpierw pojmuje, że to ty masz ją pojąć, a nie on. Jasne? Jasne. Nawet powiedziałbym schematyczne. Dosyć przewidywalne. I o to chodzi. Ludzie nie chcą być zaskakiwani. Dorzuć sympatyczne krajobrazy, 2 porządne sceny bzykania. Siadaj i pisz. Kochaj mnie. Kochaj mnie. Tak jak ja kocham cię. Sama modlitwa to za mało? Jest ważna, ale może nie wystarczyć. Dlatego ja chodzę jeszcze do dwóch pań. Mhm. Starszych pań z naszego bloku. Mhm. Ugotuję, posprzątam, czasem pośmieję się, wykąpię. Daje pani radę? Tak. Staruszki nie są ciężkie. Sadzam je delikatnie w wannie i myję. I opieka pani za to płaci, czy rodzina? Nie, nikt mi za to nie płaci. Nikt? Nikt. To znaczy tutaj nikt. Zaciekawia mnie pani, pani Stefaniu. Po pracy nie ma pani dość sprzątania? Pani żartuje, pani Reginko. Mam dość. Wieczorem to skonana jestem. Ale kiedy mam dość, to idę pracować za mojego męża. Za pani męża? Wie pani, Heniuś był potwornym sopkiem. Nic nigdy nie zrobił dla drugiego człowieka. Patrzył tylko swego. Co ja przez niego cierpiałam i córka nasza, wszyscy dookoła. I co? Przebaczyła mu pani? Oczywiście. Już kiedy umierał, zdążyłam. I on też tak na mnie spojrzał. Teraz jest w czyśćcu. I ja za niego chodzę do tych babci, sprzątam, gotuję, myję. Po co? No jak to po co? Robię to za niego, w jego imieniu, żeby Henryk w końcu wszedł do Królestwa Niebieskiego. Aha. Nareszcie widzę, że pani rozumie. Nie mogę go w tym czyśćcu zostawić na potępienie. Mężem był moim w końcu, ojcem mojej córki. To jest bardzo wspaniałomyślne z pani strony. A, to od razu wspaniałomyślne. Przecież każdy robi coś dla innych. Nie jest tak? Teraz, kiedy kocham innego, tym bardziej jestem mu to winna. Tak, raz, dwa i gotowe. Kocham cię, mi Foglok. I zawsze będę cię kochać. Groza. Naprawdę. Nie wiem, nie unik, Seretlek. Tak. Foglok. Zawsze będę cię kochać. Widzisz, Seretlek. Też cię kocham. Unik, Foglok. I też zawsze będę. Ten film obejrzało na Węgrzech. Uważaj. 2,5 miliona widzów. To tak jakby w Polsce poszło na to 9 milionów. Wzruszające. No nie wiem, czy sprostam. Sprostasz. Nam wystarczy 4-5 milionów, rozumiesz? To jest prosta komedia romantyczna, nic takiego. Mam już naszkicowane kilka scen. Aha. Staram się, żeby na ekranie nie pojawiło się zbyt wielu nieudaczników. Ty jesteś po prostu walnięty. Ale to się akurat dobrze składa. Pasujesz do rodziny. Do twojej rodziny. Czy ty wiesz, że ona wierzy w czyściec? Kto wierzy w czyściec? Twoja nowa. Kto? Twoja nowa macoszka. Regina, o ile wiem, nie mam żadnej macoszki. Ani nowej, ani starej. Aha. Nie powiedzieli ci? Trudno. Twoja macocha się o ciebie martwi. I będzie chciała cię zmienić. Wiesz co? Wszyscy próbują mnie zmienić. Taki mój los. Taki, jaki jestem, nikomu nie pasuje. I ja nie mam żadnej macochy. Ała! Kochanie, poczekaj! Jak to szczęście, że kończysz... Bohaterem powinien być artyst. Jesteś w końcu artystą, nie? Co, Tadeusz? Może muzyk, kompozytor. Artysta, muzyk, a nie mógłbym być normalny? To znaczy, mógłbym mieć normalny zawód, żyć jak inni. Chociaż film. Nie, nie. Ludzie lubią artystów, zwłaszcza na ekranie. Myślą, że artyści są beztroscy i sympatyczni. A mogę zagrać muzyka. Miałem kapelę. Bezkompromisowa była to załoga. Muzy! Roztargniony muzyk jest bardzo dobrym bohaterem, bo ludzie lubią, kiedy gra muzyka. Piosenka jest nam potrzebna, piosenka, która wypromuje film. Nigdy nie pisałem tekstów piosenek. A to chyba nie jest specjalnie trudne. Kompozytor przy pianinie szuka natchnienia. Piękna dziewczyna, instrumentalistka zespołu, albo po prostu piosenkarka. przegląda jego partyturę, nuci, przerzuca stronę, coraz bardziej podniecona, wreszcie spotyka go i mówi. Co mówi? A to już ty tam pięknie napiszesz. Zmienię temat, to z twoim ojcem, to prawda? Naprawdę żeni się z panią Stefą? Prawda. Całkowita prawda. I ostrzegam was, ma zamiar wszystkich was zaprosić na wesele. To cudownie. Tak, cudownie. Znów się zadobicie moim kosztem, nie? Tato, chciałem powiedzieć, przekonałeś mnie. Mówię to, co myślę. O, syneczku, co za zmiana. Żebyś tylko nie żałował. Nie zamierzam. Zamierzam być szczery. Mam dość. Mam dosyć kłamstw. O, podstawiają pośpieszny do Białegostoku. Uh-huh. I dalej jako osobowy do Suwałk i Ełku. Ma nawet wagon pocztowy. Pocztowcy przez całą drogę segregują i stemplują listy. Jak przed wojną. Tato, nie pamiętasz przed wojny. Nie udawaj. Zaczęło się. Ile czasu będziesz mówił prawdę? Miesiąc? Tydzień? Stale. Szczerze mówiąc, to już zacząłem. I wiesz, że to jest silniejsze ode mnie. Stale? To znaczy, do kiedy? 2 miesiące wytrzymasz? Nie, mam sposób. Za każde kłamstwo będę się policzkował. Płaszczakiem. 1, 2, 3. No patrz. Dobra, synu. Sprawdzę cię. Pytanie pierwsze. Nie chcesz, żebym się żenił? Chcę. Ale nie ze Stefanią. Uważasz ją za dewotkę. Poza tym jest sprzątaczką. Osobą nie na poziomie. Uważasz tak? Nie, wcale tak nie uważam. No właśnie. Musisz się bardziej starać. Fakt. A nawet nie to jest dla ciebie w Stefanii najgorsze. Nawet nie to. Jeszcze gorsze, po 100-krotnie gorsze jest to, że nie jest piękna i młoda. Nie. Przecież to w ogóle mi nie przeszkadza. Tato, po ojcowsku pobłogosławię wam. Dobra? Pani Stefani i tobie, tato. Na wszystkie smutki, na wszystkie łzy prawdziwa miłość pomoże ci. Mhm. Na wszystkie mokre rodzaje dżdży prawdziwa miłość pomoże ci. I teraz wchodzi zwrotka. Mhm. Miałem balonik jak ze snu. On chodził ze mną i tam, i tu. Aż mnie dogonił chuligan zły. Balonik pociął żyletką mi. I teraz znowu refren. No dawaj. Ja? Ty, oczywiście, czytaj refren. Ale ja już go czytałem. Nie szkodzi, chodzi o to, żeby jak najbardziej się wczuć. Aha. Dobra. No. Na wszystkie smutki, na wszystkie łzy prawdziwa miłość pomoże ci. Na wszystkie mokre rodzaje dżdży prawdziwa miłość pomoże ci. No i co myślisz? Niezłe. Ambiwalentne. A? Właściwie. A. Ambiwalentne? No tak, ambiwalentne. Na dwoje babka wróżyła. Mm. Do końca tak nie wiadomo. Mm. Czy to jest na poważnie, czy to tylko taki żart, literacki żart. Taki z najwyższej półki. Z najwyższej? Tak, tak, bo nie wiem, wyżej to są już tylko chyba angielscy poeci, autorzy limeryków. A z naszych to Barańczak, Szymborska, ale w szczytowej formie. No. I to jest najtrudniejsze, tak balansować między kiczem a jego parodią. I nawet się przy tym nie uśmiechnąć. Kpić nie kpiąc kpić. Ty masz dojrzały warsztat. Pisałeś coś wcześniej? No, w liceum miałem zespół. O. Kapelę postpunkową. Wiesz, manchesterskie brzmienie. No, wiem. Przegryzione trochę z Newska i D&B. Pisałem teksty i śpiewałem. Dlatego, kiedy powiedziałeś, że nie umiesz pisać tekstów, to ja pomyślałem, że spróbuję i wyszło. Tak, tak, wyszło. Brawo. Super. Aś! Kochaj mnie. Kochaj mnie. Kochaj mnie. Tak jak ja. Wiesz, zastanawiam się tylko, czy nie zmienić tytułu filmu na Prawdziwa miłość. Co myślisz? Bombowy. A? Atomowy, powalający. Prawda, że super? No, to mamy tytuł. Świetnie to Marcin wymyślił. Aha, to twój Marcin wymyślił tytuł Prawdziwa miłość. No tak, to przecież jego tekst. By the way, Marcin już nie jest mój. Jak to? Nie jest twój? No nie, nie mój. Zerwałam z nim. Uświadomiłam sobie ostatnio wiele istotnych rzeczy, wiesz? I zerwałam. I popatrz, po rozstaniu zaczął pisać wiersze. No. No, nie ma tego złego, co by się na dobre nie przydało. To słuchaj, skoro już nie jest twoim chłopakiem, to dlaczego ten wazon ma grać w naszym filmie, co? Zmieńmy tego drewniaka na kogokolwiek. Żartujesz chyba. A co by to miało znaczyć? Że droga na ekran wiedzie przez moje łóżko? Innymi słowy, jestem nieatrakcyjna i stara. Nie, nie to miałem na myśli. Jesteś młoda i niezwykle atrakcyjna. Tak do mnie mów. Mogę mieć kogo chcę i kiedy chcę. Oczywiście możesz. Możesz każdego. Mogę? Tadeusz. Oczywiście. Możesz. Każdego. Oczywiście każdego. Tak do mnie mów. Pocałowałeś mnie, Tadeusz. To było słodkie. Pocałowałeś. Wow. Gdybym umiała kochać. To nic trudnego, po prostu. Przestań myśleć wyłącznie o sobie. Mam przestać myśleć o sobie? I już? Mhm. I już. Umarła jedna z moich babci. Poszła do domu pana i powie, że ja przez 2 lata co drugi dzień zajmowałam się nią, jak własną matką. I może Bóg ułaskawi już Henia. Przecież wie, że za niego to robiłam. Na pewno. Będzie tak, jak mówisz. Nie wezmę sobie następnej staruszki. Sił mam coraz mniej. A muszę się wami zająć. Więcej czasu wam poświęcać, tobie, Mundziu, twojemu synkowi. Tyle lat nie mieliście prawdziwego domu. Tadeusz twierdzi, że się będzie żenił. Ma być prawdziwy ślub. Panna młoda w białej sukni. Co cudownie. Moje wnuczki mogą sypać płatki róż i będą żyli długo i szczęśliwie. Będę się za nich modliła. Na pewno. Nie, ja ty, nie ty będę tobie tutaj... Nie. Do roboty! Tak blisko może... Gotowość! Kamera! Łącz! Akcja! Prawdziwa miłość, scena 5:17. Na wszystkie smutki, na wszystkie łzy, prawdziwa miłość pomoże ci. Na wszystkie mokre rodzaje dżdży, prawdziwa miłość pomoże ci. Miałem balonik jak ze snu, on chodził ze mną tam i tu, aż mnie dogonił chuligan zły, balonik pociął żyletką mi. Ty to napisałeś? Tak, ja to napisałem. Ty to napisałeś? Słuchaj, ty jesteś zupełnie nienormalny. Stop! Dobrze było, powtarzamy. Mhm. Słuchaj, Marianna, ty ciągle nie grasz tego, o czym mówimy. I to ty o tym mówisz. Umawialiśmy się. To nie ma brzmieć, że on jest nienormalny, to znaczy, że wariat. Ty masz mu mówić, że on jest wyjątkowy, wybitny. Zależy ci na tym, żeby go poznać bliżej, całkiem blisko. Ale czekaj, przy pierwszym spotkaniu mam grać głód uczucia? Lecę na niego, tak? To mam grać? W czwartej minucie filmu? Okej, ty to napisałeś? Słuchaj, to ty jesteś zupełnie nienormalny, tak? No, to już jest znacznie bliżej. No to może zmieńmy ten dialog, no. Zmieńmy nienormalny na wyjątkowy, skoro taka jest intencja. No to niech się pojawi w tekście. Nie, chyba nie wiesz, co mówisz, Regina. Ja ten film przyjąłem dla tej sceny, konkretnie dla tej kwestii. Jeszcze jak ja bym miała tutaj jakąś melodię, to może, nie wiem, coś bym próbowała tutaj podśpiewać. Scena byłaby lepsza. Oj, byłaby, była. Mieliśmy mieć melodię, ale jej nie mamy. Będzie najwyżej na postsynchronach. No pięknie, no po prostu pięknie. Bójcie. Na planie prawdziwej miłości panowała rodzinna atmosfera. Wszyscy tworzymy grupę prawdziwych przyjaciół. Wydaje mi się, że mógł mieć na to wpływ temat filmu. To jest film o miłości, a miłości potrzebujemy wszyscy. I wszystko, czego potrzebujemy, to miłość. Tak jak potrzebujemy odrobinę żądanych ludzi. Weź no. Bliskość, miłość, zero opinii. I dlatego ten film dotyczy wszystkich. Wszystkich śmieszy, wszystkich wzrusza. Cieszę się, że nie mogłem się podobać nim pracować. Cicho. Bardzo. Genialnie, genialnie. Proszę. Kochany Tadziu, widzę, że doszedłeś do siebie. Darko, to wyłączę, czekaj. Dziękuję. Wyglądało nawet, że wierzysz w to, co mówisz. Bo wierzę. Wierzę, bo nie ma nic złego w opowiadaniu baśni. No, zdrowie. Tak. Tak. Tadeusz, tak. Zasłużyliśmy na szampana. Oboje, ty i ja. Mamy rekord. 1 000 000 widzów w weekend otwarcia. Film przekroczy 4 000 000 widzów w kinach. Wstrząsnęliśmy rynkiem, no! Możesz pobarować parę dni, a potem siadasz do kompa i piszesz drugą część. Regina, nie. Tadeusz, daj spokój, nie stawiaj się. Właśnie zostałeś królem komedii romantycznej. No ciesz się! No przecież się cieszę. Gdybyś lubił mnie choć trochę, Przepraszam, kochani, przypominam, że wszyscy mają obowiązek dobrze się bawić i to cały, czas. Zdrowie młodej pary po raz pierwszy. Zdrowie! Przepraszam. Przepraszam za spóźnienie, za to jestem prosto z lotniska po zdjęciach kogoś do nowego Bonda. Światowa taka trochę. Zapraszamy, zapraszamy serdecznie, pani Marianno. Bardzo dziękuję. Proszę się częstować tym chata bogata. Co teraz? Radosna nowina. Właśnie. Teraz, gdy jesteśmy w komplecie, pora najwyższa oznajmić państwu dobrą nowinę. Radosną nowinę. Najpierw wszelako wypijmy zdrowie szanownych gości. Gość, gość, gość, gość, gość, gość, gość, gość, gość, gość, oto nowina. Otóż mówi się, że przykład idzie z góry. Ryba psuje się zawsze od głowy. Słusznie, ale niedokładnie to mam na myśli. Oto syn. Mój syn idzie w ślady ojca. Zawsze, Tadeusz, mój chłopcze, liczyłem, że pójdziesz moją drogą. Nie poszedłeś. Tak, nie poszedłem. Między nami mówiąc, dobrze zrobiłeś. Na koniec przynajmniej w jednym mnie naśladujesz. Kiedy ja się żenię, ty także postanowiłeś ustatkować się, związać się z kobietą, co na zawsze świętym węzłem małżeńskim. No brawo, Tadziu, brawo, po prostu. Dziękuję. Innymi słowy, mam zaszczyt w imieniu własnym, a także świętej pamięci matki Tadeusza, będąc do tego upełnomocniony przez nieobecnych niestety rodziców wybranki serca mojego syna, ogłosić zaręczyny. Mój syn Tadeusz poprosił o rękę tu obecnej panny Reginy i został przyjęty. Brawo! No nie tak miało być. Czy wszystko stracone? Ja jestem szczęśliwa. Może wkrótce będziemy bawić wnuki. Piotr, to chwila stanowcza dla ciebie. Pozostałych państwa również namawiamy. Moja małżonka i ja, łączcie się. Nie dzielcie się, ale się łączcie. Kochajcie się i łączcie. Bo cóż może być lepszego, niż znaleźć swoją połówkę? W sensie drugą połówkę tego samego jabłka. Cóż lepszego, niż odpowiedzieć miłością na miłość? Cóż może być lepszego, niż dawać siebie i brać drugiego człowieka? Rozumiecie to? Przecież zrobiliście o tym piękny film. Spłakałem się do łez. Nie zgadzam się! Nie zgadzam się! Ej, Piotr, co ty robisz? Co ty robisz? Może jednak zejdziesz ze stołu? Nie zgadzam się! Piotr, kurde wol! Przepraszam. Złaś. Przepraszam. Poczekaj, to jest wesele mojego ojca, a ty stałeś w butach na stole. Przeproś. Przepraszam. Panie wybaczą i pan, panie profesorze, poniosło mnie. Miłość mnie poniosła. Prawdziwa miłość. A ty do czegoś zmierzasz? Bo może niepotrzebnie absorbujesz tutaj naszą uwagę. Od lat trawi mnie ogień miłości i dlatego nie zgadzam się na wasze małżeństwo. Kocham Reginę i jestem pewien jej wzajemności. Wygłupiasz się, Piotr. Nie mów nic, czego moglibyśmy wszyscy po tym żałować. Albo przynajmniej niektórzy z nas. Regina, pamiętasz, jak było z nami? Kochaliśmy się miłością prawdziwą. Regina, ty byłaś kiedyś z nim? Z nim byłaś? No byłam, mówiłam ci. Ale ja... Nie było w naszym domu przemocy, czy tam jakiejś niszczycielskiej dla związku rutyny. Poza tym nieszczęsnym wypadkiem, jedynym. Mieliście, Regina, jakiś wypadek razem? No. Rzuciłem w ciebie mokrą skarpetką. I to tak nieszczęśliwie, że trafiłem cię w twarz. To się nazywa szczere wyznanie winy. A jakie to ma teraz znaczenie? Regina, kochasz tylko mnie, ja to wiem. Oboje to wiemy, to dla mnie zostałaś producentką filmową. Dla mnie starasz się o pieniądze na kolejne projekty. Piotr! Regina, co miało znaczyć to Piotr? Nic, zupełnie nic. Mam nadzieję. Tato, wrócisz do przerwanego wątku o tych zaręczynach i tak dalej, dobra? Już mogę? Nie, profesorze! Proszę już nie mówić ani słowa. Możesz trochę jaśniej? Tak, jaśniej. To on ma rację, Tadeusz. Piotr mówi prawdę. Słucham? Piotr ma rację. To jego kocham. Co? Nie chciałem tego, ale przepowiednia sama się spełniła. To ja wygrywam całą pulę. O! Jestem pozytywnym bohaterem tej komedii. Tobie przypada romantyczna rola frajera pompki trudno. Tadeusz, daj spokój. Unieszczęśliwilibyśmy się tylko nawzajem. Ale przecież rzucił w ciebie mokrą skarpetką. Nikt nie jest doskonały. Tadeusz! Przykro mi, ale on ma rację. No przestań! Kiedy profesor mówił o połówkach tego samego jabłka, zrozumiałam, że nie mówi o nas. Tylko o nas! O Piotrze i o mnie! Nikt nie uniknie swojego losu. Fatum. Frajera, pompki. Ja nie wiem, może w tej sytuacji zatańczysz jednak z Marianką. Pewnie. Bardzo mi się podobasz. A? Nie jesteś frajerem pompką. Bez łaski. Ty rzuciłeś w kobietę mokrą skarpetką. W życiu u ciebie więcej nie zagram. Bez łaski. Poza tym nie trzymasz dynamiki scen. Tadeusz, jestem z tobą, brachu. Nie ma muzyki. W ogóle tak jakoś dziwnie. Wszyscy posputnieli. Tadzik, może ty nam zaśpiewaj. Słucham? Nie, ja przecież nawet w szkole nie byłem w chórze. Tadziu, zaśpiewaj tę piękną piosenkę z waszego filmu. Tę o baloniku. Nie, proszę, tylko nie to. Zaśpiewaj o baloniku. Panna młoda prosi. No. To jest najlepsze z tego, co napisałeś w życiu. To nie ja napisałem, tato. Kolega. Oczywiście jako pisarz nie mogę się równać z Tadeuszem. Gdzie mnie do niego? Synu, powinieneś zachować klasę do końca. Tak myślisz, tato? Dobra. No właściwie, dlaczego nie? Na wszystkie smutki, na wszystkie łzy prawdziwa miłość pomoże ci. Na wszystkie mokre rodzaje dżdży prawdziwa miłość pomoże ci. Słuchaj, ty to napisałeś? To ty jesteś zupełnie... Nienormalny? Nie, wyjątkowy. No, to ja dalej śpiewam. Miałem balonik jak ze snu. On chodził ze mną i tam, i tu. Aż mnie dogonił chuligan zły. Balonik pociął żyletką mi. O. Na wszystkie smutki, na wszystkie łzy prawdziwa miłość pomoże ci. Na wszystkie mokre rodzaje dżdży prawdziwa miłość pomoże ci. Ała. Było to słuchowisko Wojciecha Tomczyka Jednorożec. Wystąpili Arkadiusz Jakubik, Olga Sarzyńska, Marta Masza Wągrodzka, Maria Ciunelis, Olgierd Łukaszewicz, Szymon Kuśmider, Stefan Pawłowski oraz Joanna Pach-Żbikowska i Michał Podsiadło. Opracowanie muzyczne Renata Baszun, realizacja akustyczna Maciej Kubera, reżyseria Waldemar Modestowicz. Dziękujemy, to była czwarta, ostatnia w sierpniu premiera. Kolejna 2 września i to będzie Teatrzyk Zielone Oko. A tymczasem już dzisiaj do usłyszenia. Barbara Marcinik po 21:00. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie? Niepodległość. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Sponsorem audycji jest PZU. Radio Nawigator. A jeszcze przed 21:00 informacje dla kierowców. Wracamy z długiego weekendu. Na drogach wciąż spory ruch. Uważajmy na drodze krajowej nr 62 Włocławek-Płock w pobliżu miejscowości Brwilno-Dolne. Po zderzeniu 4 aut wprowadzono ruch wahadłowy i tak będzie przez najbliższą godzinę. Ruch naprzemienny także na drodze nr 48 Kozienice-Białobrzegi. Po zderzeniu 5 aut. Udrożnienie tej trasy również może potrwać około godziny. Wracamy z nadmorza. Wciąż sporo aut na autostradzie A1 w stronę Łodzi. Jeszcze postoimy na bramkach wyjazdowych w Nowej Wsi oraz na bramkach wyjazdowych w Rusocinie w kierunku Gdańska. Centrum Kontroli Ruchu informuje czas oczekiwania około 15 minut. Natomiast zmniejszyła się kolejka na bramkach wjazdowych w Rusocinie w stronę Łodzi. Po wypadku, ale też już bez utrudnień na autostradzie A4 przed węzłem Kąty Wrocławskie w stronę Wrocławia. Piotr Łodej, życzę szerokiej drogi i do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PZU. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 sierpnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiada, że unijny budżet będzie